parlors. Dobry wieczór, po raz trzeci. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina druga. Ewa Wichrowska, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Zapraszamy na kolejną godzinę naszego muzycznego spotkania. To trochę takie wydanie remanentowe. Do tej pory w swoich audycjach nie zagrałem ani razu zespołu Kluang Bin, a zawsze miałem taki zamiar. Just you and I, and we got the time. Time, You and I. Niby współczesny utwór, a zabrzmiał jak zespół Chic w latach 70. Ale na gitarze nie grał w tym kawałku Nile Rodgers, ale Mark Spear. To on założył zespół Kruang Bin. Urodził się w 1979 roku i w młodości interesował się hip-hopem. Początkowo zamierzał zostać perkusistą, ale ponieważ nie było go stać na zakup perkusji, wybrał gitarę basową, zgłębiając samodzielnie tajniki gry na basie. Gry na gitarze basowej nauczył następnie Lauren Lee i to właśnie z nią założył ten zespół, który przyniósł im sławę. Laurę poznał w 2006 roku. Oboje dosyć szybko rozpoczęli wspólne improwizowanie. Pierwsze próby odbywały się w starej stodole w posiadłości rodziny Spira w mieście Barton. Natomiast pierwsze nagrania realizowali w Sugar Hill Recording Studios w Houston. I cóż, jeszcze jeden utwór zespołu Kruang Bin. People Everywhere Still Alive. słowa Still Alive w tym utworze brzmiały jak Stayin' Alive, ale to już było dzisiejszej nocy. Kroang Bean to muzyka oparta na soulu i rytm and bluesie, disco także, inspirowana tajskim rockiem i funkiem z lat 60. i 70. oraz dźwiękami z innych rejonów geograficznych, między innymi z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, że wymienię Iran i Afganistan. Już wymieniłem w składzie Marka Spira, założyciela, gitarzysta, i Laurel Lee, gitarzystkę basową. Perkusistą grupy został dawny znajomy Spira, Donald Johnson, który wcześniej był organistą kościelnym. Ostatecznie Spir, jak wspomniałem, został gitarzystą. A kiedyś czytałem wywiad właśnie z Markiem Spirem, który wspomniał o tym, że bardzo dużo grał na gitarze swego czasu w kościele, grając podczas różnych nabożeństw. No i myślę, że wtedy poznał właśnie późniejszego perkusistę Donalda Johnsona. Wspomniał też o tym, że od wielu lat gra na jednej tej samej gitarze, na takim kremowym, białym Stratocasterze. Są gitarzyści, którzy mają 20-30 gitar i zmieniają do każdego utworu, a on właśnie konsekwentnie na tym jednym Stratocasterze, ale trochę tam przelutował przystawki i, no, umówmy się, nie brzmi jak Stevie Ray Vaughan. Zresztą wspomniał, że on nie lubi takich klasycznych amerykańskich brzmień gitarowych, i pamiętam swoje zdziwienie, gdy usłyszałem, że zespół Kroang Bean jest właśnie z Teksasu, no bo brzmią zupełnie jakby byli z jakiejś, nie wiem, Etiopii albo z właśnie jakichś azjatyckich regionów, niekoniecznie z Afryki. Jako nazwę, a właśnie, może jeszcze o inspiracjach słów kilka. Źródłem inspiracji dla muzyków Kroang Bean stał się tajski funk właśnie, z którym oboje, czyli Laura i Mark, zapoznali się za pośrednictwem blogu Monrak Pleng Thai. Po polsku można to przetłumaczyć jako Kocham tajską muzykę. Jako nazwę wybrali Kroang Bean, co w języku tajskim znaczy samolot lub dosłownie silnik latający. Muzycy zaczęli wspólnie pracować nad materiałem muzycznym po to, żeby w 2010 roku jeszcze zadebiutować wydaną własnym nakładem kasetą epką pod eponimiczną nazwą Kroang Bean. I teraz może kolejny utwór, czyli już gra So We Won't Forget. We'll be right back. So We Won't Forget z tegorocznej płyty zespołu Kruangbin Mordechai. A 5 lat temu ten zespół wydał epkę pod tytułem History of Flight, zawierającą covery piosenek tych artystów, którzy wywarli wpływ na Kruangbinów, w tym Serge'a Gainsbourga i Yellow Magic Orchestra. No i właśnie ci ostatni teraz zagrają Yellow Magic Orchestra Behind the Mask. Wspomniana przeze mnie epka zespołu Kruangbin, wydana w 2015 roku pod tytułem History of Flight na 10-calowym winylu, to jest dosyć rzadka pozycja. Właśnie przed chwilą sprawdziłem, na rynku kolekcjonerskim jest tylko jedna oferta, mówię o tym takim internetowym, czarnym rynku oczywiście, w cudzysłowie czarnym, może być też biały. Akurat ta płyta jest na białym winylu wytłoczona. No, taki żarcik. I ta jedyna oferowana przez kogoś kosztuje tylko 280 euro. Znajdują się na niej 4 utwory. Między innymi Serge'a Gainsbourga, ale ja teraz wybiorę inny utwór tego artysty, mianowicie Mary Lou, Rag It Up. Et prenez distingué de petits serpents guet-en-guet. Quand Marie-Lou danse reggae, sur Marie-Lou passé inquiet, beaucoup caresse et endigué, spermatozoïde zagué. Quand Marie-Lou danse reggae, au bord climax, vers le gué, changer vitesse, changer braquet, décoller avion pour reggae. Zostaniemy jeszcze w kręgu reggae, ale ze smutnego powodu. W ostatni piątek, 27 listopada, zmarł Piotr Strojnowski. Zespół Dub, Wieczny Pielgrzym. nie mówi, że już wszystko wie. Piotr Strojnowski miał 62 lata. Był współzałożycielem zespołu DAB, ale także terapeutą uzależnień. To jego autorstwa jest utwór Ogrodu Serca, ale był także autorem tekstów takich utworów jak Fala ludzkich serc, Zakamarki moich dusz, Serce jak ogień, Struna. Opuścił zespół w 1985 roku. Później przez wiele lat zajmował się muzyką, oddał się także pracy złotnika, był bardzo zdolny manualnie, a następnie rozwijał się jako terapeuta uzależnień. Jeszcze jeden utwór zespołu DAB, Kalejdoskop moich dróg. Witek, który słucha w Wielkiej Brytanii, napisał, że tekstowo, muzycznie i duchowo nie było lepszych lat. I że trochę zapachniało muzycznie Izraelem. No skoro tak, to może teraz przemaszerują ludzie Babilonu. Izrael. Babilonu. Idą ludzie Babilonu, śpiewał Paweł Kelner Rozwadowski, także niestety zmarły w 2020 roku. No to może teraz duchowa rewolucja. Droga duchowa rewolucja. Co prawda jest niedziela, a jak niedziela, to duchowa rewolucja wskazana, ale zbliżamy się niebezpiecznie do poniedziałku. Właśnie o poniedziałku za chwilę zaśpiewa Prince, który ten utwór napisał tak naprawdę dla zespołu Bangles. I właśnie w wersji dziewczyn z Bangles jest to kawałek najbardziej znany i rozpropagowany. Manic Monday, Prince. Płytę Musicology to akurat mam na winylu, na dwóch płytach. Album Prince'a wydany w 2004 roku. Tak się rozpoczynał. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Oh, call it what you like, I'm a woman high beat. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldier. Musicology. Wait a minute, man. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? September, Earth, Wind, and Fire, Hot Pants by James, Slides Don't Make You Higher, Minor Keys and Drugs, to make a roller skate general, take your big turntable, or a band, Lord, if it ain't Chuck D, in advance, body movement. Keep on moving, just like I told you. Kick the old school joint for two folk soldiers. Musicology. Państwo piszą, po co się śpieszyć z tym poniedziałkiem? Pozostańmy przy niedzieli. No dobrze, tym bardziej, że nadciąga z wielką mocą. Sunday morning, the Bolshoi. Here we come in fear to worship here.